Torej, ki je praznik Jezusovega spomina na gori in cel krp mučencev obreduje. 7. avgusta je god svetega Kajetana Prečevalca. 8. avgusta god sveti Janez Marija Vianney Prečevalec, spet cel krp mučencev. 9. avgusta je vigilija svetega Lovrenca mučenca. 10. avgusta v soboto je praznik Lovrenca mučenca in 11. avgusta je 9. pobikašna nedelja. Imeno očeta in sina in svetega duha, amen. Spoštovani katoličani, sveti Dominik je živel v 13. stoletju, sodobnik je bil svetega Mašiška Osiškega. So bila dva velika svetnika 13. stoletja, ki je bil vrhunec srednjega veka. Se pravi, lahko bi imenovali to 13. stoletje, stoletje svetega Dominika, svetega Frančiška, kakor imenujemo 12. stoletje, eno stoletje, 30. stoletje, Bernardovo stoletje, ob svetem Bernardu. No, sveti Dominik, vemo, da je imel veliko poslanstvo kot ustanovitelj dominikancev. Takrat so v Južni Franciji, glavno v Južni Franciji, no pa tudi druge so bile v Južni Franciji, so porovarjali proti katoliški cerkvi, tako imenovani Albižani. To so bili krivovirci, ki so učili vse moče neumnosti. Med drugim so bili, Jezusa Krista niso priznali za drugo božjo osebo, recimo, za Boga. Potem recimo niso ves materialni svet, vse, kar je materialno vidno, so imeli za zlo. Se pravi, učili so, da pač to, da je vse to stvarni tega zla neko hudobno počelo in da je to vse zlo in da je samo duhovno nekaj dobrega, zato so bili proti zakonu, proti orjevanju otrok in tako naprej. In učili so, da smo mor nekaj zelo dobrega, nekaj najboljšega, pravzaprav, ker pač ubiješ telo, ki je zlo, in da je mor druge človeka nekaj normalnega, kar ubiješ telo človeka in naprej. Se pravi, take nulci so učili, da so, recimo, kjerkoli so te Albižani prišli, ljudi prepričali za svojo krivo vero, to so bili pravzaprav, niso bili več katoličani, so bili krivovirci. Potem cela vasi, cela naselja, recimo, če so to te krivi viri nasedli, cela naselja so dobro se uničili, ker ljudje so jeli samo mora otroka, so vse, da so umirali lako, ter so vse, če umrejo lako, da bodo prešli v nebesa, ker da so rešili te resa, razumem, take nume, da so se učili in počeli. Sveda seveda potem Dominik je rekel, treba nekaj narediti, ne, in je bil tako, in je hotel nekaj narediti, da bi to krivovestvo izkorenilo. In je potem prosil, delal pokoro, tako hudo pokoro, da je padel nezavest, enostavno pokore, je padel nezavest. No, potem je potem se mu pa Marija prikazala in mu je rekla, mu je razvila molitev rožnega venca in mu je rekla, da je rožni venec, tisto orožje, s katerim hoče trojedini Bog obnoviti ta svet in seveda premagati Albižane. Kajte, on je prej pridigal proti Albižanom, ampak ni imel kaj dosti uspeha, ker imam jaz za krivo vero je vedno kaj hudič, koliko je za modernizmom hudič. Če ti sliš nekaj modernega duhovnika, recimo, ki danes mašuje novo osnovno mašo, pa če sliš njemu govoriti o tradiciji, pa stari maši ne prej, po stari maši, kdaj bo ti sve gofnatno, pa je sam. Sestra od Maliče. Kako? Sestra. A vaša sestra? A ja, zato se sliva prej, nisem kdo tam sedi v kutu, moj bo smo mačni. A, dobro je, kaj, dobro, kaj smo zato, kaj smo zdaj ostali. Ja, ni imel kaj dosti uspeha, a ja, če govoriš nekaj modernim vohom, razumete, to vsi že poslušate Bo, recimo, če se spoštuje, ne, poslušate Bo, ja, pa sem posebno smejal, pa že, ah, gledajte papeža, pa škofe, se oni morajo vjeti, ker oni so neumni, razumete, s takimi, la, la, la, tra, la, la, te bo odpravo, ne, z Bogu in Marijo, pa bo šlo naprej, stojno vjeti, zakaj zadej je hudiča, razumete, zadej je pekel, ki teh ljudi ne spusti svojih kremplja in bo vse mogoče s to njen zgor bo našel, samo da bo rekel, ne, tradice ne maramo, tradice maše ne maramo, tega ne maramo, oni, prej so se vsi motili, vsi papeži, pa škofe so se začeti motili, mi zdaj, Po 50 let, po 60 let, mi imamo pa prav, pa se ne motam, smo na pravi poti, končno smo na pravi poti, ne. Prej smo bili pa vsi zmoti za blodi lepo, sprosim, razumite, ampak ne, vidite, to je absurdna tradita, vidite, ampak oni bodo te tradite se držali, zakaj, ker so pač zadej pač hudič, in da zadej kaj, ja, imajo svoj dober avto, imajo dobro ime, svoj položaj, imajo zdravstveno zavarovanje, pokojninsko zavarovanje, ljudje ti že dejo, gospod, gospod župnik, in tako naprej. In če to, in če se tem odpovejo, padejo na nič, so taki, kot, na tem, kot sem jaz. Ne? Ampak na sodni dan, kaj bi pa na sodni dan, to jih pa očitno ne zanima. No, vidite, za to herezijo ali dužano je bil to rekliš, vidite, in to so bile cele pokrajine, da si, vidite, so odpadli od prave vere in so potem so bile grozno življenje, vidite, to so počeli take stvari, da ni za govor. Ne bom govoril se drugih greh, kaj so jih počeli, zaradi tega, ker so pač sovražili vse, kar je bilo telesno pa vidno. Ampak naš Jezus je postal Bog in človek, se pravi, da je postal viden človek, ki so ga že so rekli, mi smo ga lahko otipali, slišali mi in vemo, da je bil on tukaj. Vemo, da je delal čudež, živi to mrtvih obuja. No in potem Dominiku je dala torej devica Marija rožni venec, razdelila rožni venec, je ona rekla, to je moj psalter. Zakaj, vi ste psalter, je kaj, je skupek 150 psalmov iz svetega pisma. Ni rekla, to je moj psalter plus 5 luminar razsvetljenih skrivnosti rožnega venca. Ne, vidite, to je izmišljotina papeža Jan za Pavla II. Vidite, Marijin psalter rožni venec je samo 15 skrivnosti, cel rožni venec. No in potem Marija je potem rekla, pravi, pridi ga moj rožni venc. In tem rožnem vencu kaj? Pa Bog dokazuje, kaj, da se je očlovečil, da je postal človek, viden, da je postal meso. Mi molimo, kaj, ki je postal meso, razumete, ne samo duh, on je bil samo duh, on je svoje meso šel na križ, da nas je lahko odrešil, on je samo duh, mi še nas ne bili odrešeni. Vidite, zato je ta rožni venc bil takšno rožnje in ko je začel Dominik pridigati rožni venec, vidite, naenkrat so se začeli albižani množično spreobraziti nazaj pravo katoliško vero, kar se je, kaj res je. Kakšni buci smo mi, da te stelenomovni stvari ne verujemo, koji je vero. No, nekoč je pridigal v blizu Carcassona v Franciji, mesto Carcassonne, no in je prišlo okrog 12 tisoč ljudi. Boste rekli, kako so ti ljudje lahko slišali Dominika, ker niste kakšni bilo zvočina pa tih velikih ekranov, razumete, da bi lahko videli njega pa slišali. Enostavno, vidite, Bog je napravil čudež, da ga je vsak človek slišal, ko on govoril. Tako, kot na Binkošti, ko so ga vsake slišali, tudi recimo, če so bili pridigari, ko so pridigali v drugem jeziku, je Bog simultano prevajal, da slišal oni vsak v svojem jeziku svojega pridigarja. Tako recimo, Vincenc Lerinski, recimo, on je hodil po celi Evropi. Pa pridigal Nemcu, Italijanu, ampak vsak ga je slišal v svojem jeziku in vsak ga je slišal, tudi če bi zelo dač od njega ga slišal. Vidite, to je Bog napravil za kaj? Ker je šlo za neomarljive duše. Ni bilo ozvočenja, ampak je bila Božja tehnologija, ki je seveda veliko na našo tehnologijo in se naša tehnologija ne da primeriti z Božjo. Vidite, in potem, pa je prišlo 12 tisoč ljudi in potem je začel svet Dominik pridigati o rožne venco. In medtem, ko je pridigal, so neki možje prinesli nekega človeka pred njega in so njegov pridigal ustavili. Ni mogel še pridigati. In potem so ga prosili, naj iz tega človeka izžene hudiče, ker je bil obseden človek. Ta človek je bil albižan in je strašno veliko govoril proti rožnemu vencu in proti katoliški cerkvi. In zato je Bog dopustil, da so ga hudiče obsedli. In potem mi seveda je rekel, pač treba je pač človeka režiti teh hudičev. Albižane biti se njegov prijatelj, so bili ravno tako albižani, ko so ga prinesli. Ampak albižani niso imeli nobenega zdravila proti obsedenosti. So rekli, samo katoličani to lahko rešijo in so prinesli svetega Dominika, ker so videli, da on izganja hude duhove. No in potem svet Dominik prednji je začel izganjati hudiče, jih je vprašal, vidite, da če v Božjem imenu hudičem zapovel duhovnik, zapovel kot egzorcist, osvet da bi on egzorcist tudi, potem morajo povedati resnico, ga povedo lažijo, če le morajo lažijo, pa tudi včasih tudi lažijo, tudi pod duhovniku lahko, tako da bi tebe zelo previn, kaj govorijo. Ampak v tem primeru je zapovedal, pravi, da morajo povedati resnico, koliko jih je, kaj misliti, koliko je bilo v tem človeku? 15 tisoč. Pa se rekli, to ni mogoče. V enem samem človeku 15 tisoč, ja, zato ker angeli ne potrebujejo nobenega prostora v našem pomenu, da bi lahko bil, razumete, angeli lahko v enem samem človeku na tisoče še hoče, zato ker oni niso vezani na prostor pa na čas, kot smo mi. 15 tisoč, za vsako skrivnost rožnega venca, 100 tisoč jih je bilo v tem telesu. In potem je pa začel izganjati te hudiče, lepo gledam, Potem je potrebno izganjati ja, te hudiče. No in potem jih je pa vprašal, med tem, ko jih je izganjal, eno vprašanje jim je postavil. Pravi, povejte mi, pravi, koga se vi v nebesih, poleg Jezusa Krista, ki je Bog, katerega svetnika se najbolj bojite in katerega svetnika torej moramo mi za Jezusom Kristusom Bogu najbolj častiti in posvratiti na tem svetu. In so hodiče začeli takšen hrup, pa tako so kričali na vzgled nas, tak hrup so znali, so rekli, ne, pravi, tega pa mi ne bomo povedali, nikakor ne. In potem so začeli prositi po Dominika, naj se jih usmili, da že tako trpijo, so govorili in tako naprej, in da naj zahteva tega, da to povedo in tako naprej, naj raj pusti, da grejo nazaj v pekel iz tistega človeka, in tako naprej smo tega oni niso hodili povedati. No, potem je pa on poklekno, pa je začel molih tisti nari, naj jih ono prisilje, da bodo povedali resnico. In je potem je začel ogen iti iz oči, pa ušes, pa ust, je začel ogen ven, plaviti iz tega posebnega človeka, je šel ven. Ampak še vedno niso hodili povedati, kdo je tisti, ki se ga najbolj bijo v nebesi za Jezusom Kristusom, ne za Bogom. Potem je pa Dominik še enkrat poklekno, pa še enkrat mora vice Marije, je bil prosil, naj, ne moram se ga brati, to je predolgo, da se mora, naj prisili teh hudičev, da povedali, kdo je tisti, ki se njega bojijo. In potem se je naenkrat Marija sama prikazala, ampak videl je samo Dominik. Prikazala Dominiku, množica angelov je prišla pred Dominika in pred tistega obsedenca in se prikazala in se Dominika seveda prijazno nasmejala. Potem je pa imela v roki, imela pa zlato palco imela v roki. In potem stopila k tistemu obsedencu in ga udarila s zlato palco po glavi in mu je rekla. In mu je rekla, pravi. Pravi, odgovori mojemu služabniku Dominiku takoj. Odgovorite mu takoj. Tako je, kaj jih je vprašal, ne? In potem so začeli tako kričati, pa vraščati, da so mnogi ljudje so upadali, nezavest so upadali od tistega groznega, zamislite ta prezgorzen prizor, ne, ko so kričali in vraščali 15 hudiča, tako so kričali pa vraščali, da so ljudje padali nezavest, potem so pa rekli, seveda Marijo so morali bogati, ne, trud so morali bogati, pa so rekli pravi, oni so Marijo videli, ne, sem ljudje niso videli, Dominika videli, samo ljudje niso videli, pravi, naša sovražnica, pravi, naše propati, naše uničenje, pravi, zakaj si prišla, pravi, iz nebes tukaj, da nas mučiš, a so nas tako žalostne, oni seveda so sledili, da so pač žalostne, in naprej, ljudje so preko, ko so prisili Dominika, znaj si usmili, pa nekaj prisiljati, vsi ljudje skoraj so vjekali, a oni skušajo človeku biti napasno sožutje, ampak oni vemo, da nas samo sovražijo, nima namera sožutje do nas. No, potem pa pravi, o zagovornica grešnjako pravi, ti ki iz naših krempljev, pravi, iz krempljev pekla, pravi ljudi, pravi, da jih mi ne moremo pogubiti, pravi, ti ki si najbolj varna pot v nebesa, pravi, ali moramo mi, kljub nam samim, pravi, povedati pravo resnico in spovedati pred vsemi tukaj, kdo je tisti, ki je vzrok naše sramote in našega uničenja. Pravi, o gorje nam, pravi, nam knezom teme, oni se sami sebi nuje princi teme, knezi teme, pravi, potem pa poslušajte vi, kristjani, in seveda morali povedati, kdo pravi. Pravi, Božja Mati Jezusa Kristusa, pravi, je vsemogočna, seveda za Bogom, seveda bo še, pravi, in ona je tista, ki mora rešiti svoje služabnike pred tem, da pridejo pekel. Pravi, Marija je sonce, ki uničuje temo naših hudobi in naših ukan zank, pravi, in vsega tega, kar mi počnemo na svetu, pravi, ona je tista, ki razkrinkava naše skrite načrte, zdaj prevajam iz angleščine, zato tako mislim. Pravi, lomi naše zanke in zanke in pasti in naše skušnjave, pravi, dela nekoristne in neučinkovite, ko skušajo pač ljudi, da bi se pogubili. Potem pravi naprej, pravi, mi moramo povedati, pravi, kaj ti prisiljeni smo, da povemo resnico, da se niti ena duša, pravi, ki je resnično ustrajala v službi device Marije, da ni bila nikoli pogubljena in ni z nami tukaj peklo. Pravi, en sam vzdih pravi, ki ga Marija, Dica Marija, on in ješ je, Dica Marija, se, on, ki ga ona, on je ime ne ponavlja, ki ga ona pravi, ki ga ona reče ali pa naredi pred blaženo trojico pravi, je več vredna pravi kot vse molitve in vse preprošnje svetnikov nebesih. Pravi, njo se bolj bojimo kot vse svetnikov nebesih, sveda za Jezusom, ne, vse svetnikov nebesih, pravi, in mi nimamo nobenega uspeha pri njenih služabnikih. Pravi, mnogi kristjani pravi, ki jo kličejo pravi, ki so bodi smrti in ki bi morali biti po vseh pravilih pogubljeni, se pravi, da so kristjani, ampak živijo nekrščansko, ne po krščanski veri pravi, ki bi morali biti pogubljeni, pravi, so rešeni, pravi, zaradi njene priprošnje, ki ona pa z njih prosi. Pravi, oh, pravi, if only that Mary, oh, pravi, če bi ta Marija, pa pravi, s takim glasom, gnusnim glasom, to govorijo, pravi, kričijo, ne, ki so kričali, če ne bi imela takšne, če se ne bi teh usmilila in ne bi se proti nam borila in učevala naših načrtov, pravi, bi mi, če bi ona tega ne bi počela, pravi, potem bi mi premagali cerkev in bi jo uničili, že zdavne pravi, in mi bi delali za to, da bi se vsi redovi v cerkvi, da bi bili uničeni, da bi zapadli v zablode in v zmote in v nered. To se danes dogaja pod modernisti. Recimo, tradicionalne redove vemo, da pap še nič uničuje, medtem ko v modernistični oni pa svetijo. Pravi, now, zdaj, ko smo prisiljeni govoriti, pravi, moramo tudi povedati, pravi, niti eden, ki vztraja v molitvi rožnega venca, pravi, ne bo pogubljen, pravi, ker ona doseže pri teh svojih služabnikih, svojih rožnega venca, če dobiš rožnega venca z dušem srcem, ne samo da se nam moliš, pravi, potem pravi, doseže milost, pravi, pravega kesanja svojih grehov, za njihove grehe, pravi, in s tem, ko to dela, pravi, jim doseže pri Bogu odpuščanje in usmiljenje. No in potem, vidite, tako so povedali v resnico, vidite, kako pomembno, vidite, da se oklepamo device Marije. Vidite, zato ti protestanti, ki nimajo Marije, če jih že po njihovem obrazu spoznajo protestantke, vidiš, da je nekaj ni narobe. Že po obrazu vidiš, da se protestantke. Jaz to gledam, recimo njihove bloge, recimo o znanosti, recimo znanosti, kdo še znanosti njihova je pravilna, ne? On pač gleda samo to, kaj vidijo, to je res, ne? A po njihovem obrazu so drugačni od protestantnika tujčana. No, potem pa Dominik Savio, pardon, Dominik, sveti Dominik, potem pa sveti Dominik poklekno in je začel moliti rožni venec, vso množico rožni venec, vseh 15 deset, mi je zmolo, pred Vico Marijo, mi smo bila tukaj za angeli, je to zmolo in za vsako desetko, ko so odmolili, je šlo 1000 hudiča volje z tega človeka, kot v obliki žarečega oglja, so zapuščili tega obsedenca in po koncu rožnega venca je ta obsedenc bil zdrav. Je bil seveda zdrav, ni bil več obseden in potem so se mnogi albežani, ko so videli, slišali, kaj se je dogajalo, so se spremenili in postali spet tradicionalni katoličani. Vidite, tradicionalni katoličani, kajti prej so bili pa neke vrste modernisti. Moram vedeti, to, kar so oni verovali, bo rekel nas, dobro, v nekih oblikah veruje modernisti in živijo modernisti. In so postali spet tradicionalni katoličani in so se zveličali, so se zveličali. No in potem je Devica Marija ob koncu vsega tega, ko je bil ta človek rešen, ni bil več obseden, je vse dvignila roko in jih je blagoslovila z roko v imenu očeta in sina svetega in ta blagoslov. So ti ljudje, vsi ljudje, vse dan so to čutili kot veliko veselje in blagoslovite in ta pridiga svetega Dominika je bila končana, vidite, sreča se je končala. Vidite, in danes, jaz sem vam pred leti že dal, sem govoril o tistem svetniku, Božjem služabniku, Paulu de Molu, se spomnite iz Belgije, nekoliko toliko čušno prav, jaz bez to knjigo prebral, vse to knjigo imam tam, sem vse pokazal. Vidite, on je zelo propagiral tele pozdravi device Mariji in pravi, da vedno, ko na koncu te pozdravi je treba moliti pač kleče in potem na koncu, ko rečemo obljubljena na vse nas, imenu tvojega ljubega sina, amen, takrat napravimo križ, ne, in pravi, da takrat Marija vedno blagoslovi tistega, ti pozdravlja, moli. No, in jaz sem vam te pozdravlje sem vam dal, in te pozdravlje so baje našli pri sveti Marija Alacoque, ki je živela v 18. stoletju v Franciji, so jo našli pri njej, našli, ko je umrla po njej smrti, so jo našli, a oni je pa teh podali širo. In zato pravim, če ne morete kdaj z mojega rožnega venca, jaz sem s vami, da bi vsak dan želil rožni venc, ampak vem, da čak se tako je. Človek je v službi, pa šolam, tako naprej, včasih se sam se ne izide, oziroma se več veliko krat ne izide med tem, da bi zmogel rožni venc, potem zmolite vsaj tele pozdrave, vzeli vam bodo samo eno do dve minuti, recimo, ampak on pravi, da jih treba moliti jutraj. Zjutraj, jaz jih molim zjutraj in večer. Čas, ki sem zvečer, jih molim zjutraj in večer, vidite, če pa jih molite zjutraj, zdaj jih molite, potem vidite, je ves čas pravi, potem bo vsak čuti Marijino moč, da nas varuje, če cel dan vidite pred hodiči in pred grehom, vidite Marijino moč, njen blagoslov, če cel dan vidite, boste blagoslovljeni. Teda, to ni na domestek za rožne venec, nikakor ne. Ampak če je rožne venec, morate zmoliti, saj tole zmolite, vidite, pa bo neke vrste na domestek za rožne venec, ko bo narekovajih. Dobro, vidite, to smo danes povedali. Danes je bil evangelij sicer o tistem oskrbniku, ki je odpuščal dolgove svojega gospodarja, vidite, in pravi, jaz pravi na glas, pravi, on je bil bolj pameten, ko je skrbil za svoje telo, da bo lahko živel na stara leta, ne, pravi, kot so duhovni ljudje pameti, da bi skrbili za svoje nemarljive duše. Vidite, ampak mi imamo, da imamo telesna delo smilja in duhovno delo smilja. Vidite, in molitve rožen jaz, vidite, je duhovno delo smilja, kar je ena duhovna smilja pravi, je molitev za žive in mrtve. Se pravi, ko molimo rožen jaz. Se pravi, če molimo rožen venec, vidite, delamo duhovno delo smilja, vidite, in si kaj? In si skrbimo zase za druge, vidite, da bi nekoč prišli v nebesa in da bi rešili ne samo svoje telesa, ampak svoje nemarljive duše, kajti kamor šla duša, tam bo šlo tudi naše telo, mi in očeta in sina in svetega duha. Amen.